Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pois xa temos aí a segunda convidada. Nesta ocasión unha muller, sí, unha dona. Exactamente. Unha dona catalana ou galego-catalana, bueno, Joaquina Utrera. Mol bona tarde, Joaquina. Mol bona tarde, Julio. Bona tarde, San Boi. Armando é meu como compañero aquí. Intentarem parlar en galleg e en catalán, perquè la gent que ens escolta, pues segur que lo que li interessa és saber les coses que anem a parlar amb tu. En primer lloc, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i acceptar el nostre convite. I felicitats per aquest llibre que jo acabo de llegir encandilant-me a golpe de barreno. Exacte. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de parlar amb la vostra audiència, o sigui que gràcies a vosaltres. Aquesta periodista té pluma, saps? Ah, sí? Sí, sí, té pluma. La verdad es que eu disfrutei deste traballo. É un traballo documental. Non sei se ela o titula como unha novela, pero a verdade é que é documental. Documental porque aporta datos, aporta datas, fechas, sabes? Aporta tamén situacións especiais que se viviron ali nese golpe de Obrero. Que é o túnel 12... que atravesa o Camiño de Ferro de Zamora a Ourense. Ese túnel 12 está situado entre o Padornelo e a Canda, ¿verdad? Sí, en las portillas de Padornelo e a Canda, entre ellas, sí. Resulta que un grande amigo e coñecedor daquela zona, porque ademais é alcalde, don Felipe Lubián, pois traducino ao galego, porque ti escribíchelo en castelán, non? Sí, yo lo escribí en castellano. Escribí algunos cuando ya estaba acabándolo, escribí unas cartas a los alcaldes de la zona porque a mí me parecía que valía la pena escribirlo, pero claro, uno siempre tiene la duda. Sí. Y entonces les expliqué de qué iba y tal. Y entonces a los dos días el que me contestó primero fue Felipe, sí, Lubián, sí. Y evidentemente son unos hechos que los habitantes de los pueblos limítrofes conocen, mm, pero que se ha escrito un poco sobre ellos. Claro. Y bueno, pues la mayoría de las personas que trabajaron allí en aquella obra, que fueron unos 4.500 a lo largo de los 25 años que duraron las obras, o sea, han ido falleciendo y ya los que quedan son o muy mayores o los hijos y los nietos. Entonces, uh-huh, era como una obligación moral de dejar testimonio escrito, uh-huh, de lo que había pasado allí. Que, bueno, eu lin bastante, con bastante interese este traballo, posto que non había documentación daquela zona. E o feito de que aquel campamento que se fundou, que despois estropeou, é dicir, despois veus abaixo, é dicir, uh-huh, quitaron todas as construccións que tiñan para albergar os traballadores, tamén botáronse abaixo, non? Efectivamente, sí, sí, lo derribaron por completo, o si me he pasado al castellano. Parla en català, que... Cosas de los bilingües, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, o sigui, quan el van construir aquel campamento de Santa Bàrbara en honor a la patrona dels miners, mm, doncs era amb la intenció de que durés uns 6 anys, mm, el temps que en un principi estava previst que duressin les obres, però, sí, esclar, van durar 25, uf, i aquest poble, doncs, es va anar allargant. Déu-n'hi-do, van arribar a viure en un mateix moment 1.500 persones, familiars dels obrers del túnel, o sigui que va ser un poble que era dels més habitats de tota la zona, que la majoria eren, doncs, pedanies, o sigui, poblets i aldees. Mm-hmm. Sí, que tenían o tiñan moitísima xente traballando na mina, además con ferramentas bastante rudimentarias. Sí. Yo un traballo que se fixo con moitísimas mortes, non unha cousa que sí. A verdade que eso non somente os que traballaban que tiñan había accidentes lóxicamente, porque además hasta había cancións, ti recolles unha aquí que vou a ler para todos os nosos ointes. Túnel 12, túnel de moita largura, que a máis de 500 homes lle tes dado sepultura. Lle tes dado sepultura, os tes levado a enterrar, e a máis de 4 que quedan, pensas facerlles igual. Pensas facerlles o mesmo, e aí te quedas, túnel 12, que eu marcho agora mesmo. De verdad que a xente tuvo que padecer, moitísima xente tuvo que morrer ali. Quizáis a documentación non reflexa todas as mortes que aí houve, pero... Sí, a veure, no, evidentment, primer va bé, la sinistralitat laboral era altíssima, com es diu en repetides ocasions al llibre, però després hem d'afegir les que van venir a través de la silicosi. Ah, això. O sigui que, sí, vull dir que si anem a sumar, realment, o sigui, estava ple de vídues tots aquests pobles que, sí, de gent, mm-hmm, que havia treballat allà. I una cosa que tu destaques aquí molt important és d'una abogada, d'una dona que va ajudar a reclamar, pues eso, que l'administració reconeixés aquestes persones que van padecer la silicose i també bueno, és que alguns que treballaven allà no estaven assegurats com a debit. No. Ui. Sí, a veure, fixa't. O sigui, la majoria, em sembla, que seria molt arriscat per la meva part dir la totalitat de la gent que treballava allà no va estar assegurada, però que una bona part quan se li acosta, de treballadors, quan se li acostava l'edat de jubilació, es van trobar, doncs, que no havien cotitzat per ells, això sí. I una de les primeres en constatar això, però no en aquesta obra, sinó en una de la Godinya, va ser aquesta dona a la que et referies, que no era ni advocat, o sigui, era una dona autodidacta, una dona de poble, amb una intel·ligència natural Nieves. I amb un sentit de la justícia enorme, sí, que va veure que això que li havia passat amb ella quan el seu marit va morir a una mina i va descobrir que no havien cotitzat per ell i que no tenia dret a indemnització de cap mena, doncs va dir que això no podia ser i es va dedicar a recórrer els pobles de la zona on hi havia minaires i per veure de quina manera els podia ajudar. Mm-hmm. I gràcies a això, a la seva perseverància amb els tribunals i amb l'ajuda d'algun advocat que va contactar amb ella, doncs va poder aconseguir moltes indemnitzacions. Mm. tot i que havien de, bueno, d'exhumar els treballadors que havien mort anys enrere, perquè l'empresa s'escurava molt en salut per veure que havien mort d'això i no d'una altra cosa, que estava bastant clara, però bueno, mira, així eren les coses en aquella època, no? Nieves Fariz Alonso, no? Ah, això mateix. I el abogado Luis Pérez Coleman, que... Sí, que bueno, a verdade que eso recorda e das a entender que o feminismo, quer decir, que as mulleres xa reclamaban daquela época o ser feministas como individuo. Sí. Non sei, eu non o interpreto tan como feminismo, que xo vist des d'ara seria així, però en aquell moment era una dona doncs, que realment va veure amb un sentit de la justícia doncs, que, bueno, important, que va veure que això no podia ser, que les empreses podien ser molt poderoses, però que hi havia coses que no es podien consentir. I en base a això va començar a moure's, a escriure cartes a tots els ministres de l'època. El ministre de Treball de Girón, d'aquell temps, li comentava als seus companys de gabinet: ostres, aquesta dona, o sigui, és admirable, o sigui, la valorava. Tot i això vol dir, no treia que quan visitava algun poble de Galícia donava ordres de que la tinguessin retinguda mentre durés la visita, no fos cas que li liés una... Carai. Però sí, hi havia homes i dones en aquests pobles que no tenien formació, però que en canvi, o sigui, doncs creien que havien de fer, doncs sí, que s'havien de moure tot el que calgués. I els advocats de l'època, doncs clar, s'ho pensaven molt abans de representar a uns obrers que no tenien res, i enfrontant-se davant d'empreses importants, no? I aleshores calia un coratge especial per fer el que s'havia de fer, no? I ella ho feia, i el seu company, aquest advocat, el visitava. I en una època que el Franco pues, ja tenia tot el poder, no? I llavors, pues, clar... Ja tenia mando? Ja, sí. Mando en plaza, sí. Hasta 50 y tantos no se inauguró, ¿verdad? Sí, a finals ya del 50, 57, 58, o sigui que ya sí. Ens acostàvem als 60. Y eso fue una cuna de reivindicación, bueno, de presos, entre comillas, que también trabajaron ahí, ¿no? Mira, es parla, ara he vist fa pocs dies un documental que han fet uns periodistes d'allà, de la zona, i ells quantificaven entre 200 i 300 els reclusos que a principis dels anys 40 van arribar a la obra. En aquell moment, després de la guerra, faltava mà d'obra, i aleshores doncs, va ser el primer contingent de presos que es va, o sigui, que a Espanya es va posar en marxa. Després van haver d'altres, com el de Cuelgamuros, i altres, però aquí van enviar tots aquests presos, i que era gent de lletres, gent que no havien treballat en coses semblants mai a la vida, per això molts d'ells van tenir accidents laborals al començament, els primers anys. Clar. I sí, va ser molt impactant la seva arribada a la zona. Sí. Van construir els mateixos dos pavellons, una a Lubián, a Ciberos, està molt a prop de Lubián, i una altra a Requejo, i ells vivien allà. I els pobres, bueno, doncs... Molt vigilats, a més, no? Digue'm? Molt vigilats. Home, i tant, sí, clar. Bueno, i jo el que trobo... Em sembla que això s'ha de continuar escrivint i s'ha de continuar buscant informació i no només informació, sinó també documentació, perquè resulta que molts d'aquests miners, pues, no sé, a la Segona Guerra Mundial el Wolfram era un element molt necessari, i hi havia mines al costat, i en Portugal concretament, que segur que molts d'aquests miners van treballar també en aquest contorn, no? Home, segur, perquè si van passar tantes persones per allà, és molt possible doncs, que algunes, clar, després quan van acabar les obres, es van haver de buscar la vida per allà, per tot arreu on van poder. Sí, home, es podria tirar de molts fils, evidentment. Clar. Perquè, i Portugal està molt a prop, o sigui, vull dir que... Sí, aquesta zona ja està, sí. Fins i tot tu menciones en el llibre que en un moment donat que la cosa estava una mica difícil, pues van agafar, perquè n'hi havia una mica de reivindicació sindical, pues van agafar traballadores de Portugal para intentar continuar las obras, ¿no? Sí, hablaban detrás os montes. Sí, claro. I clar, eran poc reivindicatius, clar. Els pobres venien amb unes ganes de treballar amb el que fos i de aconseguir sí, sí. un jornal, clar. I clar, els empresaris els interessava aquesta sí. mà d'obra, sí, sí, més sí. barata, menys reivindicativa, i aquí els sindicalistes, clar, estaven molt organitzats, era sí. molta gent el que treballava allà, sí, sí. doncs van veure un perill. Sí. I aleshores es van haver... Ells intentaven fugir de qualsevol disputa, dic els portuguesos, sí. però, és clar, els sindicalistes doncs, intentaven doncs, que no fossin una... Sí, que no fossin uns esquirols. I van haver alguns... Sí, al començament, però després el que passa? Després ja, com que hi ha un treball tan dur, doncs veien que era bona gent i al final doncs tothom va entendre que l'objectiu era per tots el mateix, guanyar-se la vida, no? Mm. Però sí, van haver moments d'acalorament, com que les obres eren d'una manera intermitent, que a la que canviava el govern doncs s'acabaven els diners i s'aturaven, doncs clar, els sindicalistes havien de convocar vagues, protestes, i sí, era una zona sí, conflictiva. Bueno, aquella concessió, la constructora era MZO, però tenia subcontractes, i jo, que vaig treballar també allà a Viana do Bolo, pues vaig conèixer Cachafeiro. Cachafeiro, sí, que era el director. Era un sí, un dels eren varios hermanos, germans. Ja no sé quin d'ells era, sí que era, sí. Pues, que a casa jo recordo que el nomenaven el senyor Cachafeiro, bueno, pues, tot poderós, sí. Molt poderós, tan poderós que eu acordo-me de que estive treballant en Viana do Bolo, mentre eu estive treballant ali no anos 70, Viana do Bolo estava se facendo o embalse o encoro de Vilariño de Conso. ¿Sabes? Y, posible, y, claro, y él trabajaba no furado, es decir, para poder hacer esa transmisión de agua había que hacer una grande mina para llevar sí. agua dentro en coro para las turbinas, ¿no? Bueno, uh-huh. pues muchos dos trabajadores queixábanse precisamente de esa explotación misérrima que hacía o tal Cachafeiro que procuraba non asegurar a moitos dos traballadores que tiña. Claro. E despois, según teño entendido, algúns dos traballadores e algúns das persoas buscaron o lombo e tivo que escapar a Andorra. Andorra, e despois es va instalar, non sei se abans d'Andorra o despois d'Andorra, a l'Hospitalet de Llobregat. Ja veus. O sigui, mira si se'n va anar lluny perquè no el trobessin, perquè, és clar, la gent a la que descobria que no havien cotitzat per ells, doncs anaven a buscar-lo on fos. Sí, sí. I sé que sí, perquè els que van venir, els treballadors que van emigrar cap aquí, cap a Barcelona, van aconseguir localitzar-lo allà. Sí, sí, comentaven. La cosa no era fàcil. Allí en Viana do Bolo comentaven esa indiscreción, entre comillas, ou polo menos esa falta de responsabilidade con respecto a eles, é dicir, gañar diñeiro como fora, non? Sí, era el modus operandi mateix, per lo que dius que es va fer en allà el túnel, o sigui, devia ser, totes les obres que feia aquesta empresa doncs devien funcionar. No sé si a l'època era molt freqüent això, potser tampoc no estava massa controlat lo de les cotitzacions això, i tal. Sí, sí, sí. Eso, sí, eso era precisamente o que máis sufriu precisamente sí. en Galicia. Por eso a industrialización non quedou en Galicia, senón que veu a Cataluña e sí. País Vasco, ¿no? Quere dicirse que bueno, la revolució industrial va passar de llarg de tota aquella zona, sí. tant de Galícia com de Castella, sí. Sí, sí. Així ens va. Bueno, un traballo que ti fes a golpe de barreno, pero que seguro que estarás traballando ou seguro que ya estás buscando documentación para ampliar este escrito. Sempre, ja saps el que em passa als periodistes i clar. Doncs que sempre tens altre, estàs acabant un però ja estàs pensant en l'altre i però no, en concret aquest de Golpe de Barreno no, estic amb altres coses ara. No descarto que en el futur, però és clar, és que aquesta part jo la vaig veure a casa des de petita, sempre havia sentit la família, parlar d'això per la família, clar, i ho tenia present, o sigui, era una cosa que tinc la sensació a vegades d'haver viscut jo també en allà a campamento, no? Pels records que tenen i així. I d'entrada, potser és això, tampoc no pensa que no ha estat fàcil aconseguir la documentació, no clar, hi ha gaire, clar. I és curiós, m'he donat compte que així com altres països, l'arribada del ferrocarril doncs ha motivat moltes pel·lícules i molts documents i, sí, moltes, i molts llibres, a Espanya, si et fixes, o almenys en aquella zona, aquella part d'Espanya, doncs no gaire, no? Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que, no sé, vivías en un momento, en la mitad del libro, vivías en un momento difícil, ¿no? Por lo menos muy franquista, muy facha, que muy subyugado o pobre, tenían miedo de falar, tenían miedo de contar cosas, porque hay un pequeño detalle, cuando los ingenieros o un de los ingenieros recibe una visita de tres personajes allí, un pouco diferentes, era algo que ocurría, ou parece que na zona os falanxistas tiñan certo poder. Era a época del paseillo, eso, dels paseillos, saps? Sí, quan anaven a visitar gent que... Això li va passar a la meva família i ho explicava al meu pare. Ja ves. O sigui, que arribaven a hores intempestives i gent que no coneixies, i és clar, qualsevol es refiava, sí, no? Perquè els pobles aquells, el falangisme va fer molt mal. Sí. Berín tenien una sede extraordinària. Visitaven quasi tots els pobles. Bueno, por eso eu decía xa micro pechado que pouca ferida entraches aí, pero en realidade sí que amosas moitísima documentación, sí, que en realidade pasou. A verdade, eu decía que posiblemente a outra beira do... como chaman eles a Raya Seca, o outro lado, Monte Alegre, aquela zona, seguro que tamén terían documentación e poderían decir moitas cosas, porque naquela época, por aquí, por ali andaban tamén os fuxidos, os guerrilleiros e algunhas persoas máis, non? Home, allà és clar, és que pensa que tanta concentració, com que no hi havia indústries o fàbriques on s'organitzessin els sindicats, allà justament, clar, tothom sabia i que hi havia una concentració important de treballadors, i una part dels quals, doncs, conscienciada políticament i sindicalment. Clar. Aleshores van haver bombardejos quan la guerra i tot, sí, que estranyaven i que fins no fa gaire no s'havia sapigut, perquè, és clar, era un conato important. Sí. I justament el destacament de la Guàrdia Civil que van posar a campamento també per tenir-los controlats, doncs van haver tirotejos i enfrontaments i tot, o sigui, va haver mogudes, sí. Sí, nos pozos. Contábame en Lubián, en un pobo de Lío o Carón, que eu estive na mezquita concretamente, decían que as persoas que visitaban pola noite non estaban somente nas cunetas, sino tamén en pozos. Que algún, últimamente, Dionisio, que é un historiador galego de Santiago de Compostela, que investigou moito sobre aquela zona, hasta recuperou pois trazas da pasionaria galega que estaba por ali cerca de Agudiña. O sea que, bueno, que hai moitísimo que estudiar aí, por certo, ti das unha voz de alarma que eu agradezo moitísimo e que seguro que seguirás tendo moitísimo éxito nos seguintes escritos que fagas, porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Hombre, mira, ho agraeixo molt, està molt bé. Talismán, bueno, pues sí. ja tenim el teu contacte, i quan tinguis alguna publicació més, que pues nosaltres ens posarem en contacte amb tu per difundir-lo, com a mínim, a la nostra audiència, no? Doncs moltíssimes gràcies, clar, molt agraïda. Este libro, sí, pues se puede hacer un corto. Un pequeño... Sí, un pequeño... ¿Documental? Un pequeño documental. Hombre, eso... Decir ya Felipe es el que se pone en contacto con esos grandes... Hi ha un documental que no sé si us convido a que el veieu, que jo fa uns anys va sortir, d'un periodista gallec, que de Berín em sembla que és, que es titula Os túneles do tempo. Els túneles d'un tempo. Sí, els túneles del temps. I justament va sobre això. Que jo sàpiga, és l'únic material així gràfic que hi ha, a part d'aquest altre documental recent que us explicava bueno, que són d'uns que parlen uns nois, bueno, uns senyors grans, que en aquell moment eren uns nens i que van tenir contacte amb els presos aquests que van arribar a l'obra. perquè els seus pares tenien un prat allà al prop i així. I és la, bueno, són el material gràfic que jo he vist. Pues... segur que alguna... animem algun cineasta que es podria fer. Home, jo, fins i tot jo veig una pel·lícula a partir d'aquí, que després la creativitat de cadascú, sí perquè donaria perquè, pues, crec que hi ha material per fer-ho. Molto material, i a més o paisatge que allí se dice. Això mateix, que és molt maco, aquell entorn natural és preciós. Aquell val de Lubián és una preciositat. Molt maco. Bueno, pues, que a més ten... caza mayor, o sea, ten cervos, sí. Hay cervos bueno, ahí. Ui, està per allà, sí. Aquello... I sobretot llops, que d'això, per això faig referència sovint. Sí, sí. Ainda hay moitos lobos por allí, sí. Sí, que, sí. Que, por certo, como a gandeiría de Beiceu, pues non teñen tanto problema como nos Ancares, que nos Ancares a gandeiría queixase moito dos lobos que por allí andan. Sí. Pero, de verdade, que é un placer, e unha honra terte aquí con nosotros, Joaquima. El placer es mío. Muchas gracias y hasta la vista. Bueno, que vuelvo a repetirte que nos tenemos otro contacto, que tan pronto como teñas otra publicación con que nos lo comunique. Así lo haré, hombre, yo encantada, sí. Por lo menos son nuestros oyentes. Por lo menos son nuestros oyentes que saiban que a golpe de barreno pueden atoparlo en Morgante, que es una... la edición gallega es en la editorial Morgante y después la castellana en Círculo Rojo. A través de cualquier plataforma, Amazon o... Sí. Pueden atoparlo en Morgante, pero que depende de Rinoceronte, que é a editorial fundamental, ¿no? Bueno, enhorabuena otra vez y muchísimos parabéns. De acuerdo, muchas gracias. Hasta otro momento, Joaquima. Apertas muy fuertes. Hasta luego.